जिस्म एक जान एक दूजे पे कुर्बान ये दास्तान ला ला ला ला ला मजनू ये दास्तान ला ला ला ला ला मजनू ये दास्तान ला ला ला ला ला मजनू ये दास्तान ला ला ला ला ला ला मजनू ये दास्तान ला ला ला ला ला ला मजनू दो जिस्म एक जान एक दूजे पे कुर्बान ये दास्तान ला ला ला ला ला मजनू ये दास्तान ला ला ला ला ला मजनू कबीलों की पुरानी खानदानी दुश्मनी कैस और लैला ने मगर राह उल्फत की चुनी मारते थे कैस को होता था लैला पर असर हैरान होते थे सभी ऐसी मोहब्बत देखकर बंदिशों के बावजूद दोनों यूं मिलने लगे नफरतों के बीच उल्फत के दिए जलने लगे हो तेरे जलवों का हुआ ऐसा असर ख्वाबों में ख्यालों में तू शामो सहर आसमां मेरा तो मैं हूँ तेरी जमीन तू जो नहीं दुनिया में कुछ भी नहीं दिल को चुराने गया जिस्म से जाने गया तेरे सदके मेरी जान तेरे सदके मेरी जान तेरा अल्लाह निगहबान ये दास्तान लैला लैला लैला मजनू ये दास्तान लैला लैला लैला मजनू ये दास्तान लैला लैला लैला मजनू ये दास्तान लैला लैला लैला मजनू दरमिया दोनों के उल्फत के कमल खिलने लगे प्यार के चर्चे हुए कुछ लोग अब जलने लगे घर से निकलना बंद और लैला पे पहरा हो गया दो दिलों के फासले से इश्क गहरा हो गया लैला की जबरन बख्त से शादी की वालदान ने कैस को मजनू बना डाला उसी की जान ने आंखों को है तेरा